ürünün tek örneği. Mazim artık geride kaldı, kinlerimden arındım. Peşinde değilim intikamın, siktir et. Bu millet olmuş para göz aklın, iktidarın arkasında saklı kalsın yok bir itibarın. Dilimde sanki iğne var, biriyle dine saldıran. Köpekten farkı yoktu, konuşmak ne fayda ha? Kalsın istemez münakaşanda savrulan. Münasebetsiz onca söz, özünde sade palavra. Bugüne dek az konuştum ama öz oldu, yarınım da söz oldu. Elim parat görünce göz oldu, yerim darat düşünce eski dostlarım da toz oldu. Derimde gocundum fakat elimde bunlar koz oldu. Hayret şu gayretten aldığım tek kuruş yok. Yine de sahte salak geçler arkamdan konuşuyor. Sanki dünya sizin küçük aklınızdan oluşuyor. Bir boktan anladığınız yok da anca sidik yarışıyor. Sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi değil. Sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi değil. Bir uyandım karavandayım, kara saplanı para bulmayın. Kusturacağımın otobandayım, 10/1 yine balabandayım. Bir bak bir bak bana didaktik didik didiklerim seni yavaş git. Bir klip çekeceğim sana hayaksi, gebe kalırım korkarım gereksiz. Yaran mı var niye kocunuyon, deno sırtında yük mü taşımıyon. Üretim pastasında payım yok, çok şaşırdım gelişiyor aramıyor. Kana susamış vampirin yarasındayım, ısırdı beni yine kurtarmayın. Ara bulan aç kurtların arasındayım, eko ile uğraşanın yakasındayım. Gelişti fakat bu bilinçli değil, şakada yapıyor gereksizleri. Bir nakarat okuyup eleştir beni, polisken kulağa geçirdim seni. Delik deşim vakit nakit, fakir nezim nezim. Brezile vezir olucan değil mi, solucan seni ben gerilen devim. Altyapında saygı yok, sen var diyorsun ama kaygı bol. Kaydı zorlamaya kasvet ol, kuşum aydın gibi lafı gebeliyon. Karanlık odanın perdesi yok, nefesi alınca niye diyor. Hevesi kaçırdım sebebi çok, mahlasını anlam katamıyor. Sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi değil. Sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi değil. Sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi değil. Sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi, sor bakalım sikimde mi değil.